Prostatum, formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 czerwca. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Upał, burze z ulewami i porywistym wiatrem to wszystko w prognozach na jutro. Koniec akcji Czyste Tatry. Ze szlaków zebrano ponad 200 kg śmieci. W wakacje droższe autostrady w Chorwacji. Upał do 34 stopni, do tego gwałtowne burze z silnym wiatrem i sporymi opadami deszczu. W niedzielę pogoda zapowiada się groźnie, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii. Jeśli chodzi o niedzielę, ponownie spodziewamy się groźnych zjawisk, przede wszystkim upałów z temperaturą powyżej 30 stopni oraz burz, no niestety z nawalnymi opadami deszczu oraz gradu i porwistego wiatru. I to wszystko za sprawą utworzenia się ośrodka niżowego na północnym zachodzie Polski, z którym nadal będzie związany front atmosferyczny. I tutaj opady do 50 mm, a porywy nawet do 115. Instytut wydał na jutro ostrzeżenia pogodowe pierwszego i drugiego stopnia, które obejmą całą Polskę. Szukając ochłody i planując wakacyjny wyjazd nad wodę, najlepiej wybrać bezpieczne miejsce i strzeżone kąpielisko, mówi Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Wybierając niestrzeżone, trzeba być bardzo ostrożnym, dodaje funkcjonariuszka. Przyglądamy się, czy są tam jakieś znaki. Jeśli są tam znaki zakazu kąpieli, zakazu skakania do wody, bądź czarne punkty wodne, no to tutaj już powinna nam się zapalić czerwona lampka, że są to miejsca szczególnie niebezpieczne. No i tutaj kąpiel, nawet z moimi dobrymi umiejętnościami pływackimi, nawet z asekuracją, nie będzie bezpieczna. A już jak wspomniałam o asekuracji, to oczywiście podstawowa sprawa. Warto mieć ze sobą boję ratunkową bądź kamizelkę asekuracyjną. Od początku wakacji utonęło kilkanaście osób. Sylwetki 21 osób dodano do Panteonu Górnośląskiego w Katowicach. Dołączyły do ponad 200 osobowości, które w wyjątkowy sposób zasłużyły się dla regionu w minionym stuleciu. Jak mówi dyrektor Panteonu Ryszard Kopiec, w tym gronie pojawiło się czterech profesorów dawnej Politechniki Lwowskiej, a także ich wychowankowie. Józef Buzek, słynny naukowiec, najpierw prawnik, a później statystyk okresu dwudziestolecia międzywojennego, który tworzył główny urząd statystyczny w Polsce. Natomiast panowie Ludwik Konarzewski, Ludwik Senior, Junior to są malarze związani ze Śląskiem Cieszyńskim, ale również z Redutowami, gdzie w obydwu tych miejscach, w Istebnej i w Redutowach, tworzyli ośrodki edukacyjne dla młodzieży, ale sami również byli niezwykle płodnymi artystami. Panteon Górnośląski został otwarty 2 lata temu z okazji stulecia przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Prawie 250 kg śmieci zebrano podczas akcji Czyste Tatry. Tatrzańskie szlaki sprzątało ponad 2000 wolontariuszy. Na połączenie przyjemnego, czyli wycieczki po górach, z pożytecznym, czyli sprzątaniem, zdecydowało się wiele rodziców z dziećmi. Nie sztuka jest na śmieci, tylko żeby to wyglądało wszystko tak, jak ma być. Tak jak chodzimy na szlaki, to jest to problem. Jednak kultura naszych turystów nie zawsze jest taka, jak powinna być. Jest to nieprzyjemne, jak idzie się po tych szlakach i widać pod nogami po prostu te śmieci. No najczęściej takie jakieś drobne śmieci, jakieś butelki, jakieś plastikowe kubeczki, jakieś foliki, dużo takich jest śmieci. Robi się jakby pożyteczną rzecz, a zarazem można korzystać z pięknych widoków. Od kilku lat wolontariusze znoszą ze szlaków coraz mniej śmieci. Dla porównania w 2018 zebrali ich ponad 400 kg. Podróżujący samochodem do Chorwacji będą musieli głębiej sięgnąć do portfeli. Od początku lipca do końca września wzrastają opłaty za autostrady. Podwyżka może nie jest potężna, ale na pewno zauważalna. Wynosi dokładnie 10% i obowiązywać będzie w całym sezonie letnim. Co ważne, nie będzie podwyżki dla ciężarówek i autobusów. Chorwacki nadzorca autostrad w komunikacie prasowym podkreślił, że latem tylko przez te 3 miesiące przejeżdża aż 40% samochodów po tutejszych autostradach. Na niektórych odcinkach liczba aut wzrasta 3-krotnie w porównaniu z innymi okresami. Po raz pierwszy sezonową podwyżkę cen zastosowano w 2017 roku. Jednak z powodu kryzysu związanego z COVID-em przez ostatnie 4 lata nie była ona stosowana jako jedno z działań rządu mającego wesprzeć obywateli i gospodarkę w sezonie turystycznym. Za 2-3 lata na chorwackich autostradach będzie obowiązywał zupełnie nowy system opłat za autostrady. Znikną bramki, a opłata będzie uiszczana w specjalnej aplikacji. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie, jedynie początkowo na południowym wschodzie, a nad ranem na północnym zachodzie może się chmurzyć, padać i grzmieć. Temperatura minimalna od 13 stopni na północnym wschodzie, około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie. Autopromocja. WW Ileszek Możdżer, również jako wokalista. Wyjątkowi artyści spotkali się pod koniec maja na jednej scenie. Na zakończenie Enter Enea Festiwalu pod patronatem Trójki. Koncert z Poznania na antenie Trójki w niedzielę, kilka minut po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Henryk Miśkiewicz oraz Piotr Kostrzewa z Chopin University Big Band przedstawiają album Come Back. Płytę pełną melodii, kolorów i rytmów. Improwizowane frazy saksofonu Miśkiewicza sąsiadują z młodą, zadziorną nonszalancją Big Bandu. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Chopin University Press. Mecenasem wydawnictwa jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Album dostępny w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Wujek Stefan zmarł. Pogrzeb w czwartek. Przyjedziesz? Głos w słuchawce brzmiał tak, jakby jego właścicielka nie oznajmiała tej okropnej wiadomości, tylko zapraszała na niedzielną herbatkę z ciastem drożdżowym, które było jedną z niewielu rzeczy, jakie potrafiła wykonać perfekcyjnie. Z rabarbarem, niewyrośnięte, niezbyt słodkie. Robert Krzyś na drugie najbardziej lubił wcinać je następnego dnia i bez świadków. Mógł zjeść połowę blachy, a potem głodować przez następne dwie doby. Dobrze pamiętał czasy, gdy był najgrubszym dzieckiem w kamienicy. Ciężkie czasy. Dzieci potrafią być okrutne. Potem z niektórych wyrastają okrutni dorośli, a ci dalej nie przestają się znęcać, nie tylko nad grubasami. Halo, jesteś tam? Jestem. Wypadałoby, żebyś przyjechał. Jej głos nie brzmiał już tak słodko, herbacianie, niedzielnie. Momentalnie zdał sobie sprawę, że ludzie się nie zmieniają. Zmieniają się dekoracje, sytuacje, pory roku, a ludzie pozostają do śmierci mentalnymi dyrektorami. Podwładnymi, zboczeńcami, prześladowcami zwierząt, marzycielami i ofiarami systemów. Da się coś z tym zrobić? Ponoć jest ktoś, kto może wszystko. Problem w tym, że go teraz nie ma, choć obiecał, że kiedyś wróci. To fragment jeden z początkowych z książki pod tytułem Fisharmonia, snów powiązałka, której autorem jest nasz gość Hubert Klimko-Dobrzeniecki. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór, Max. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, Polsko. Dobry wieczór, Polsko. Nawet. A możemy powiedzieć dobry wieczór, Polsko, prosto z Bydgoszczy, w której to jesteśmy i nadajemy prosto z jakże gościnnego studia Radia Pomorza i Kujaw. Dziękujemy bardzo za gościnę. Dlaczego w Bydgoszczy? Nie tylko dlatego, że jest tutaj wspaniały upał, który powoduje, że jesteśmy z Hubertem lekko spoceni, ale przede wszystkim dlatego, że trwa tutaj wspaniały festiwal Początek Sezonu, jak sama nazwa wskazuje. Na otwarcie sezonu letniego literackiego w Polsce od 27 do 30. Literatura, warsztaty, przyroda, miasto dzieci, z którymi dzisiaj zresztą Hubert, nasz gość, się spotykał. A ja się nazywam Max Cygielski i to jest oczywiście plik tekstowy, audycja książkowa w Trójce. Przypominam, że o tej samej porze w niedzielę Michał Nogaś z osobami autorskimi zagranicznymi, a w sobotę ja zawsze z polskimi. Hubert Klimko-Dobrzeniecki prosto z Wiednia, w którym urzęduje na co dzień, więc o Wiedniu też porozmawiamy. Ile jechałeś? 15 godzin, to jest niebywałe. To znaczy z Wiednia do Katowic pociąg jedzie 5 godzin. Potem miałem godzinną przerwę i potem do Bydgoszczy jechałem. Aż dojechałem, ale dojechałem. Ale ze skutkiem, jak słychać. Fizharmonia to jest twoja najnowsza książka. Tych książek jest sporo i tym, którzy nie pamiętają, przypomnę, że Hubert Klimko-Dobrzeniecki był między innymi za Dom Róży nominowany do nagrody Nike, był też nominowany do nagrody Cogito. Miałeś także otrzymać paszport polityki, ale masz inny paszport, na szczęście. Austriacki? Nie, broń Boże, mam polski paszport, z którego jestem bardzo dumny, bo mi się podoba być Polakiem. No i mam islandzki, bo mieszkałem na Islandii 10 lat i 10 lat płaciłem podatki i pracowałem i studiowałem, więc dostałem. Czyli jesteś Islandczykiem? Jestem obywatelem Islandii. No jestem polskim... Klasarbeiterem. Nie. Tego słowa chciałeś użyć? Nie. Nie, jestem Polakiem, ale jestem obywatelem Islandii też. Jestem dumny z tego właściwie, bo ja lubię Islandię. Która się w twoich książkach regularnie pojawiała, ale zacznijmy od tej najnowszej. Bardzo mi się podoba ten podtytuł. Snów powiązałka, czyli taka wiązanka snów, taki tobołek Mendel wypełniony snami, czyli co, 100% fikcji? Muszę państwu zdradzić i tobie, że była pewna inspiracja muzyczna, dlatego że WW kiedyś wydało płytę pod tytułem Sno, powiązałkę, z myślnikiem. A ja sobie wymyśliłem takie słowo całościowe, snów powiązałkę. Tam jest sporo snów. To, co nie wiedziałem, musiałem sobie wyśnić, albo to przyszło do mnie we śnie. Więc to jest podtytuł właściwie. Ale Fizharmonia jest głównym tytułem. Fizharmonia objawia się razem z ojcem głównego bohatera, ale usiłujecie namówić do pełnej odpowiedzi na pytanie, czy podmiot liryczny, czy bohatera tego, który ma na drugie Krzysztof, należy traktować jako postać w jaki sposób związano z tobą? No jest głęboka inspiracja, proszę państwa, bo ja mam na drugie Krzyś, czyli Krzysztof. Jesteś Hubert Krzysztof Klimko-Dobrzeniecki. Tak, ale tak, dokładnie tak. Moja mama chciała Krzysia, tatuś chciał Huberta, więc się jakoś dogadali. I pomyślałem sobie, że to będzie pasowało do powieści. No... Nie będę uciekał, tak? Pewno wątków z mojego życia jest, ale jak każdy, który pisze prozę taką i się nie kryguje i nie kłamie, pewne cząstki siebie daje swoim bohaterom. I ja dałem. No a czy to, że zmieniasz imię i że trochę udajesz, że trochę nie, to nie jest jednak pewne krygowanie się? Nie, no to... Proszę państwa, byłem na spotkaniu autorskim na Dolnym Śląsku, kiedy ta książka wyszła i pani, która prowadziła to spotkanie, powiedziała, no, pan to miał ciekawe życie i te wszystkie obozy uchodźców i tak dalej, i tak dalej. Więc ja chciałem zaprotestować i wyczyścić to. Ja nigdy nie byłem w obozie dla uchodźców i nigdy nie uciekłem do obozu w Austrii, chociaż duża część uczniów z mojego liceum wybrała taką drogę i wykupiła w latach 80. wycieczkę w Orbisie do Wiednia, bo można było. I poprosiła tam o azyl, trafiła do obozu, a potem do RPA, bo wtedy to państwo było modne. Przez Austrię do RPA? Tak. Jakże to symboliczne. Tak, przez Austrię tak, do RPA. Tudzież do Kanady, czy też do Australii. A ja, drodzy słuchacze, pierwszy raz Austrię odwiedziłem po Islandii, czyli 17 lat temu. Ja w życiu nie byłem w Austrii. Wcześniej. Chociaż z Bielawy mojego miasta rodzinnego mam do Wiednia bliżej niż do Warszawy, stolicy Polski. Także nie mogę powiedzieć, że Krzyś na drugie to ja. No bo nie da się. Bo nie da się, ale trochę się da. Mm. Czyli rzeczywiście z Bielawy twojej, którą mam przed sobą też twoją taką starą książkę Rzeczy Pierwsze, która ma być autobiografią. I tu rzeczywiście urodziłem się w Bielawie 12 stycznia 1967 roku i z Bielawy do Wiednia nie jedzie się 17 godzin. Nie, absolutnie nie, ale wiesz, tam jest słowo od autora, stronę przed. Tak. I tam jest napisane, że nie wierzycie mi, zapytajcie mojego psychiatry. Także niektórzy się nabrali. Ja pamiętam, ta książka jest no już taka wiekowa, powiedzmy sobie, ona ma kilkanaście lat, ale też pamiętam, kiedy jeździłem na spotkania autorskie, Znak to wydał, pewna pani wstała i powiedziała, proszę pana, nie wolno tego rodzinie, nie wolno. Pan tu pisze, że się pana wujek urodził, utopił w galaretce malinowej. To są takie rzeczy osobiste, więc jak pan tak bardzo kochał tego wujka, więc nie wolno. Nie wolno, po prostu nie wolno. Ja sobie zdałem sprawę wtedy, bo oczywiście nie było wujka, nie było galaretki malinowej, nikt się nie utopił. Zresztą ja w tej książce przedstawiam trzy możliwe warianty moich urodzin, których nie pamiętam. Że literatura jednak ma taką siłę, wspaniałą siłę, że ludzie zaczynają wierzyć w to. No i to jest cała ta zabawa. I to mnie kręci ciągle. Mm-hmm. To ciągłe granie z twoją biografią. Ja dlatego też o to tak męczę, dlatego że na stronie 22 w powieści, gdzie mamy cały czas on Krzyś, ona Marysia żona, mamy trzecią osobę liczby pojedynczej bądź liczby mnogiej, nagle na stronie 22 się pojawia zdanie, prawda wyszła na jaw, gdy wreszcie porozmawialiśmy sobie szczerze z Florianem. Florian, tak, to bardzo popularne imię austriackie. Zresztą, proszę państwa, jesteśmy w fazie, przepraszam tę dygresję, ale będzie jakaś masakra, bo we wtorek gra Austria z Turcją. I zobaczymy, czy będą lepsi od Sobieskiego. Zobaczymy. Ale spróbujmy, wiesz, tym, którzy mogą się czuć zdezorientowani, spróbujmy trochę w żołnierskich słowach, albo piłkarskich słowach. W piłkarskich słowach. Opowiedzieć w największym skrócie, o czym jest ta powieść. Mamy bohatera, który mieszka w mieście Wiedeń. Nie mogłeś sobie darować i parę anegdotek ostrych w stosunku do Wiedeńczyków tutaj jest, którym się zresztą skojarzy mi się z Ulrichem Seidlem. No świetnie, filmowcem. A teraz jest gorąco. On taki świetny film nakręcił. Upał w Wiedniu. Upał w Wiedniu, ale po niemiecku to było Psie dni. A, no właśnie. Tak. To się tak nazywa. I Psie dni występują w twojej książce zresztą. Były już, 42 stopnie i myśmy z żoną i z psem, bo mamy, wybrali... Zupełnie jak bohaterowie, jakieś to dziwne. Tak, wybrali Alpy i tam było 23 stopnie, powyżej 2000 metrów. Tak. Twój bohater jest nastawiony bardzo ironicznie do Wiedeńczyków, chociaż mieszka z nimi już od lat i pracuje w dodatku. Co pan powie? Jacy są ci Wiedeńczycy? Wiesz co, wszelkie takie uogólniania są kulawe, tak? Mm-hmm. Ale ogólnie mówi się, to jest złe, ale ogólnie się mówi, że Polacy są tacy, Niemcy są tacy, Litwini są tacy. Wiedeńczycy, ci wiedeńscy, bo są Wiedeńczycy zagraniczni, którzy są inni. Powiedzmy sobie tak, że są mieszkańcy Wiednia i są Wiedeńczycy. Wiedeńczycy z dziada pradziada bywają okropni. Bywają okropni, zresztą wielu pisarzy austriackich i pisarek opisało ten fenomen. Się zajmuje namiętnie opisywaniem tego. Ten fenomen. Więc bywają bardzo zdystansowani, a potem bywają bardzo aroganccy. Ja nie mam dobrych doświadczeń z prawdziwymi Wiedeńczykami takimi. Mam dobre doświadczenia z mieszkańcami Wiednia. Ale myślę, że są świetni Wiedeńczycy z tak zwanym korzeniem, tylko ja nie miałem szczęścia na nich trafić. No i cóż można powiedzieć? No, myślę, że w Warszawie i w Krakowie też są tacy. Ponieważ duża część mojej niemieckojęzycznej rodziny od przynajmniej początku XX wieku, mieszka w Wiedniu i są Wiedeńczykami zdecydowanie, jak się można domyśleć, z bardzo ciemnymi kartami w swojej historii, szczególnie z okresu II wojny światowej. Dają ci kapcie, jak się zapraszają? Wiesz co, ja właśnie zmierzam do tego, że ich staram się nie odwiedzać. No widzisz. A jak jadę na przykład do Włoch, do znajomych, to staram się szybko przejechać przez Austrię. Da się. No właśnie, ale mam takie wrażenie, że ten fluid jest rzeczywiście jak z Jelinek czy Bernharda. To znaczy, że jakieś zło tam się czai. Jest może, ale muszę państwa odczarować też, bo prowincja austriacka jest wspaniała. I ludzie, którzy mieszkają na prowincji i na wsiach austriackich, są inni niż Wiedeńczycy. Naprawdę są pomocni, mili i to jest cała odwrotność Wiednia. Także no dobrze, są jacy są i ja tam mieszkam, ale to jest też dla mnie inspiracja. No i to jaka. Widać, że ten motyw ciągle powraca w twoich książkach, ale wróćmy do Krzysia. Jest jego żona Marysia. Jadą właśnie na ten pogrzeb wuja Stefana. Kim był wujek Stefan? Wujek Stefan był trenerem piłki nożnej. I tu muszę trochę wyspoilerować, jak to źle brzmi po polsku, ale wiesz, są różne złe polskie słowa i wiązanki polskie. Jak mamy lato teraz, to przeczytałem w gazecie, że Chorwacja jest ulubioną destynacją Polaków. Tak. No proszę, takie słowo. Destynacja. Ja rozumiem. Wróćmy do wujka Stefana. Tak, proszę cię. Dobrze. Więc wujek Stefan. Ja miałem wujka, który był trenerem Bielawianki. To była okręgówka i spod jego nogi, powiem, a nie spod ręki, wyszło wielu zawodników, którzy potem grali nie tylko w ekstraklasie polskiej, ale też zagranicznej. Na przykład Jacek Jarecki, nieżyjący już bramkarz, grał nawet w reprezentacji Polski. Znaczy był rezerwowym, ale był bramkarzem na mundialu w Hiszpanii. I to był mój chrzestny. I rzeczywiście otrzymaliśmy telefon do Wiednia, że wujek tamten prawdziwy zmarł. I to myślę, że to był taki cyngiel. Kiedy pomyślałem, że może by napisać książkę o tym. Także był wujek na stare lata, ma pewne hobby. Czy chcesz o nim opowiedzieć, czy wolisz to pozostawić jako pewną tajemnicę, którą czytelnicy... Nie, no ja liczę, że czytelnicy sięgną po tę książkę i się dowiedzą, jakie miał hobby. Proszę państwa, miał hobby bardzo dziwne. Tak, możemy tak powiedzieć. Bohaterowie jadą. W międzyczasie ty jakby wstawiasz właśnie takie takie wiązanki snów trochę, bo są tutaj nawet zaświaty się pojawiają w pewnym momencie. I też jest taki wspaniały fragment, kiedy próbujesz zupełnie innej frazy, dlatego pozwolę sobie go zacytować, kiedy matka bohatera jest jakby wspomnienie, jak poznała ojca w magistracie i w pewnym momencie, no to może od początku. Matka poznała ojca w magistracie. Akurat dyrektorka wysłała ją, żeby dogadała się w sprawie ważnej dla szkoły. W kancelarii siedział za biurkiem młody urzędnik. Miał rudą, gęstą brodę, kędzierzawą czuprynę, niebieskie oczy, rzymski nos i okazał się osobą bardzo rozmowną. I tutaj do tego momentu mamy klasyczną narrację. Ale potem już jest od razu tak. Tak, ależ oczywiście, nie, a pani, daleko, z daleka, lepiej rzeczy widać i słychać, a co słychać tak słabo słychać, myśmy myśleli, że lepiej słychać, ale jeżeli tak słychać, jak słychać, to niech tak będzie. I tu mamy monolog ojca na parę stron, wspaniały eksperyment. No ja sobie tak pomyślałem, jak napisać dialog bez dialogu? Muszę państwu zdradzić, tak, jesteśmy na antenie i pewne rzeczy możemy odkryć. Ja sobie napisałem normalny, klasyczny dialog, a potem zacząłem go dostosowywać do tego, co myślałem. Więc rozmówczynię wyciąłem, no i został tylko Felicjan Kalita. Oczywiście jeszcze to podrasowałem i podkręciłem. I mamy coś takiego, co jest dialogiem domyślnym. K- Każdy, kto to przeczyta, będzie wiedział, co ta pani Marysia odpowiadała. Ale to fajnie w książce wyszło, myślę. Tak, dlatego to przeczytałem, bo uważam, że ten eksperyment jest bardzo udany. I to może parę słów o tym bohaterze, o tym ojcu, który był lwem salonowym, można powiedzieć. Jakim lwikiem. Lwikiem. Lewkiem. Lwik. Lepiej lwik. Okej. Kim on był? No tak, to był człowiek, który urodził się w Rumunii. Ja pochodzę z Dolnego Śląska, tam ludzie są zewsząd. Moja rodzina też pochodzi zewsząd i myślę, że cały czas Dolny Śląsk walczy o swoją tożsamość, bo ona za moich czasów była żadna. Tam byli ludzie, jak moja mama, z tak zwanego nakazu pracy, czyli tam zakończyła jakąś edukację w Krakowie i ją wysłano i od razu została dyrektorką oczywiście, bo niemieccy dyrektorzy zostali wysłani za Odrę. Była też rodzina mojego ojca, która przyjechała na Dolny Śląsk z Rumunii, ale wiem, że w Nowej Rudzie byli górnicy z Francji. Ktoś musiał nauczyć tych górników, którzy przyjechali na przykład z Górnego Śląska, jak obsługiwać kopalnie na Dolnym Śląsku. Także tam była cała mozaika. Tam byli Grecy, oni się pojawili. O których oczywiście napisałeś książkę. Tak, przecież napisałem powieść. Grecy umierają w domu, Znak to wydał dawno temu. Ale chodziłem z Grekami właśnie do szkoły podstawowej. Oni, kiedy zostali przyjęci do... Nie było wtedy Unii Europejskiej, albo taka organizacja przed tym. Ale oni zostali do tego przyjęci, więc oni masowo zaczęli wyjeżdżać, ale tam była spora liczba Greków na Dolnym Śląsku, ale to są lata powojenne. Byli ludzie, którzy przyjechali z byłej wschodniej Polski, która już nie istnieje. Także cała mozaika. I wiesz, ja myślę, że przez to, że ja pomieszkuję w wielu krajach i jestem tak jak trochę obywatelem Europy, może nawet świata, właśnie to miejsce wpłynęło na to, że jestem taki, jaki jestem. Czyli niezakorzeniony, bo trudno mi się było zakorzenić. Z drugiej strony przebywałem z tyloma mniejszościami narodowościowymi, które stały się endemiczne w sumie po II wojnie światowej, że mi się chciało wyjechać, żeby poznać ten inny świat. Mm. A trudno było wyjechać. Chociaż mieliśmy Czechosłowację za granicą, niedaleko, tylko przez góry. Ale czy ten Dolny Śląsk, który ciebie ukształtował i który ciągle powraca w twoich książkach, to jest co? To jest taka sytuacja trochę pogranicza, gdzie wszystko się miesza? Ja myślę, że to się wszystko miesza i tam dochodziło też do wielu świetnych rzeczy, ale też wielu tragedii, bo jak popatrzymy na takie poznańskie, albo nawet tutaj na Bydgoszcz, jesteśmy w Bydgoszczy, tutaj są takie rody z pokolenia na pokolenie i tak dalej, tradycja, to czasami pomaga. A jak popatrzymy na Szczecin, Wrocław i tak dalej, to jest ciągle tygiel. I jest, nadal. A przypominam, że jesteśmy w Bydgoszczy z okazji festiwalu Początek Sezonu, a o swoim pochodzeniu z Dolnego Śląska opowiada cały czas Hubert Klimko-Dobrzaniecki. Punktem wyjścia naszej rozmowy jest najnowsza książka Fisharmonia Snów Powiązałka, którą wydało wydawnictwo Noir sur Blanc po raz kolejny. Mamy te rumuńskie historie rzeczywiście i mamy nawet króla rumuńskiego, który się tam... Niedawno umarł, relatywnie niedawno. To był Michał? Nie, tak, król Michał. Mhm. Z tym, że on miał niemieckie korzenie. Był takim średnim Rumunem. Twój bohater ma z ojcem poważne sprawy. Tak naprawdę jedzie chyba na ten pogrzeb, na tą stypę, żeby stanąć twarzą w twarz z ojcem, ale wręcz żeby go złapać, bo ten ojciec ciągle mu ucieka. Tak. Łapię go, proszę państwa, w bardzo słabym miejscu, nie będziemy mówili gdzie. Jest pewne rozczarowanie i ten bohater wtedy, po tej akcji, zaczyna rozumieć, że ten ojciec jest po prostu idiotą. Jest idiotą. On całe życie liczył na to, jak ich zostawił, jak on był mały, to jest też w książce, o tym jest wspomniane. Cały czas liczył, że on się nawróci, przygarnie go, porozmawia, ale w tej książce dochodzi do wniosku, że to jest człowiek, który żyje sobie po prostu tak, może bezrefleksyjnie i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest pewnego rodzaju katarsis dla naszego bohatera. No, że czasami nie ma na co liczyć, trzeba żyć. Ale dobrze, to najpierw przeczytam pytanie, które zadaje bohater ojcu. Pominę te, które są niecenzuralne i na antenie Polskiego Radia nie powinny się pojawić. Po kolejnej chwili ciszy bohater mówi do ojca: ty w ogóle masz serce? Duszę? Czy ty wiesz? A tutaj znowu jest: czy ty wiesz, mały trzy kropki, gdzie mieszkam, co robię? No powiedz coś, zatkało cię? Cisza, znowu cisza, ale po chwili jakby ojca odmieniło. Nagle wgapił się w twarz syna wzrokiem człowieka, który właśnie wygrał pokaźną sumę pieniędzy i zapytał. I tu postawię trzy kropki, to przeczytacie państwo, o co zapytał. Ale czy to katarzis, może zapytam inaczej, czy może powstać jeszcze jedna książka o ojcu pod tej? Wiesz co? Nie myślałem o tym. Ale być może, być może. Bo ja mam tak z moim pisaniem, że ja sobie zawsze mówię, że ostatnia książka naprawdę może być ostatnia. To nie jest tak, że ja snuję plany, że jak napisałem tom, to będzie następna i tak dalej, i tak dalej. Być może, a być może nie. Nie wiem, ta jest ostatnia teraz. I ona może naprawdę być ostatnia. Zwłaszcza, że napisałem książkę dla dzieci po tej. Aha, właśnie, dobrze, ale to o dzieciach jeszcze pogadamy, bo tak naprawdę to, no bo w tym miksie rzeczywistości i snów twojej biografii i nie twojej biografii, to jest bardzo poważna książka o relacji z ojcem, ale też o relacji z matką. Tak, ja zresztą tę książkę zadedykowałem mojej mamie, nie żyjącej już od kilku ładnych lat, ale jak słuchacze może pamiętają, mam nadzieję, że tak, takiego czeskiego pisarza Ote Pawla. Ja bardzo lubię czeską literaturę. Jest dedykacja, która brzmi: książkę tę dedykuję mojej mamie, która przez krótki czas miała za męża mojego tatę. Jak państwo pamiętacie, zbiór opowiadań wspaniały, wzruszający, pod tytułem Śmierć pięknych saren, to Ota Paweł dedykuje ten zbiór mamusi, która miała za męża mojego tatusia. Więc w tej mojej powieści ostatniej jest dużo nawiązań do literatury czeskiej, do Oty Pawła. Chociaż ta książka jest inna, bo tam była całkiem inna relacja między synem, ojcem, matką i tak dalej. Ale dobra inspiracja nie jest zła. Przynajmniej w dedykacji. Ten duch, nie tylko myślę o Ty Pawła, ale w ogóle pewnego klimatu czeskiej literatury, też Hrabala, myślę, że tutaj się unosi, bo też my tutaj sobie tak wesołkujemy i twoja książka jest pełna też takich momentów wesołych, ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby w tej formie, czy w tym pewnym anturażu ukryć rzeczy absolutnie serio. Ona jest przede wszystkim serio, ta książka, ale czasami ironia, czy to jest groteska, jest dobrą maską, żeby przemycić kapitalne sprawy. I miałem taką nadzieję, że uda mi się, albo udało mi się przemycić je właśnie. Także, proszę państwa, pierwsze odczytanie tekstu może być heheszkowe, a drugie już może nie. A drugie absolutnie poważne, tak. Ja myślę, że to jest też cecha w ogóle twojego pisania. Chociaż, no, ale dobra, to zaraz jeszcze do tego dojdziemy, bo też mamy tutaj, mam twoją książkę pierwszą z Islandii, ale jeszcze chciałem spytać o jedną rzecz, no bo skoro ta relacja między rzeczywistością a fikcją jest taka, jak słuchacze trójki słyszeli, to jak te pierwowzory się odnoszą do twojego pisania? Na przykład tu mamy bohaterkę, żonę Krzysia, Marysię, która w innej książce się nazywa Agnieszka. Ale to nie ta sama, tak? Chociaż ja mam żonę Agnieszkę, pozdrawiam ją, jak słucha tej audycji. Jest to wspaniała żona, ją bardzo kocham. Jest dla mnie inspiracją też. I czasami pozwala się w taki czy inny sposób sportretować. Ale jak popatrzymy na Dom Róży, to pewna część tej książki jest reportażowa. Więc tam się znajduje Agnieszka Agnieszka. Naprawdę. A w fizharmonii jest raczej Marysia. Choć muszę wyznać, że Marysia Agnieszka kupiła mi kiedyś kijki do Nordic Walking i woziłem je w bagażniku samochodu, jak ten Robert Krzysiu na drugie. Rzeczywiście, chodzenie z kijkami nie pasuje do twojego literackiego amplua, powiedziałbym. Ja, tak, ale ładne są one. Te kijki, no tak. Oczywiście. Ale, no dobrze, to skoro ta Islandia jest tutaj nieodzowna, no bo to jest i ważna część twojej, czy ty zacząłeś w zasadzie pisać w trakcie pobytu w Reykjaviku? Nie. Nie. Nie. Ja, proszę państwa, kiedyś chodziłem do liceum w Ząbkowicach Śląskich, zdałem maturę i jakimś trafem, bo nie sądzę, że to było powołanie, a jak było, to było niedobre, trafiłem na drogę duchowną, której nie zaliczyłem i myślę, że bardzo dobrze dla polskiego kościoła, bo nie ma niczego gorszego niż ksiądz taki beznadziejny. Ale ja byłem w seminarium kiedyś w Koszalinie i z kumplami z roku, klerykami, założyliśmy pismo klerykom. I tam próbowaliśmy zrobić takiego New Yorkera, ale to niezbyt wyszło. Zresztą kolega z roku miał kuzynkę, która była Miss Polonia. I on sobie zaplanował, że na układce ona będzie w bikini. Proszę państwa, w seminarium duchownym w 87 czy 86 roku kobieta naga, to naprawdę była awangarda. Ale tam się zaczęło moje pisanie, bo ja tam napisałem kilka wierszy. I coś sobie tam pisałem, tak? Pierwsza publikacja moja nastąpiła w 99 roku już na Islandii, czyli miałem 32 lata. No i muszę się państwu przyznać, że w tym roku, ale jeszcze nie teraz, bo 31 grudnia 99 roku wydałem pierwszą książkę drukiem, czyli minie 25 lat, jak już... 25-lecie pracy twórczej. Wydawanej. Tak, i z tej okazji moje wydawnictwo Noir sur Blanc wyda zbiór felietonów w moim, że tak powiem, w mojej redakcji i tak dalej. Felietony piszę dla Odry od kilkunastu lat, także to będzie takie... Taka lorka będzie. No. Wow. A, i moje ilustracje też, bo czasami sobie rysuję. Ja już pomyślałem, że Noir sur Blanc wyda magazyn klerykom. Słuchaj, ja nawet chyba nie mam ani jednego egzemplarza. Tym bardziej, że ta nazwa mi się kojarzy z nazwami z lotów fanów science fiction, tak jak Pyrkon tak, na było. Przykład. I mam jakby, jak słyszałem tą nazwę klerykom, to tak... No, ale myśmy byli pierwsi, myślę. O, na pewno, ale że to było takie katolickie fantasy. No było, choć starało się być. Ale ta książka Dom Róży, a jak należy odczytać drugą część? Krisuvik. Tak. Bo to jest książka, której ja mam oryginał, a autor nie ma. Zazdroszczę ci. Gdyby nie to, że jak widzisz, tutaj pozaznaczałem rzeczy, to mógłbym ci ją dać w prezencie. No, ona już jest taka jakby zużyta. Ale ja mam kilka takich zagranicznych na przykład, bo to na 12 języków to zostało przetłumaczone. To taki sukces w sumie był. Dokładnie. Tak, w tamtym roku w Słowenii to wyszło nawet. Wow. Tak. I z jednej strony właśnie Krysuvik, czyli taka opowieść o pewnym mieszkańcu, właśnie Islandczyku prawdziwym, że tak powiem, a druga z drugiej strony Dom Róży, czyli właśnie twoje peregrynacje. I może taki wobec tego krótki fragment, bo wspomniałeś o tym, że ta książka jest częściowo reportażem. To jest taki reportażowy fragment. Jest miasto. Miasto całkiem nowe, choć mówią, że stare. Tego z pewnością nie można stwierdzić po zabytkach. Niedawno Duńczycy oddali wiekowe księgi. Właśnie z nich wynika, że liczy ponad 1000 lat. To jedyny dowód, bo wokół bloki, nowe betonowe domy, szerokie ulice, nic szczególnego. Obrazek jakby żywcem przeniesiony z mojego kraju, z miasteczka, w którym się urodziłem. Bloki. Wszędzie nowe bloki. Blokowi ludzie, blokowe zwierzęta, blokowe myśli. Swojsko się poczułem. Niemal jak w domu, zamknięty przez kilkanaście lat na 37 metrach kwadratowych. Czyli czy Islandia była rzeczywiście trochę jak Bielawa? W sensie nie była w żaden sposób egzotyczna dla ciebie. Ona była egzotyczna i jest poza Reykjavikiem. Natomiast sam Reykjavik uważam za miasto bardzo brzydkie. Tam jest pełno bloków, tam jest pełno wielkiej płyty, tylko ona jest trochę lepiej robiona niż w Europie, bo tam są częste trzęsienia ziemi i te bloki muszą jakąś siódemkę w skali Richtera wytrzymać. Natomiast same miasto nie stanowi niczego, na czym można by było zawiesić oko. Sama Islandia to jest to, co jest poza Reykjavikiem i to jest piękne, niepowtarzalne i nie ma drugiego takiego miejsca, nie tylko w Europie, ale na świecie. Mm-hmm. Ale jak to się stało, bo ta pierwsza część Dom Róży, opisująca pracę bohatera w domu starców, no to to są takie sytuacje, z których w zasadzie można by się nie podnieść psychicznie, a twój narrator i powiedzmy ty też, chyba właśnie tym takim czeskim poczuciem humoru jakoś to wszystko przeżywa. Ja przeżywam i Islandczycy też przeżywają, bo proszę państwa, ja tu chciałem zaprotestować, bo się mówi, że Skandynawowie są, są brukami, nie mają poczucia humoru. Być może Szwedzi, być może Finowie to nie. Aki Kaurismäki świetne, śmieszne filmy kręci, chociaż to jest specyficzny humor. Norwegowie, ale Islandczycy nie mają poczucia humoru. Ostatni film, który nakręcili, takie specyficzne poczucie humoru. Matka siedzi z tyłu, taki jest polski tytuł. A po islandzku brzmi Auferd mit mamu, to znaczy droga z mamą, czy wycieczka z mamą, albo podróż z mamą. Wiesz co, ja kiedyś wystawiłem rower swój, jak mieszkałem w Reykjaviku, rower na sprzedaż, ogłoszenie dałem do gazety i facet zadzwonił o 3 nad ranem i mówi do mnie, bo tam właściwie wszyscy są na ty. Mówi się panie prezydencie, tylko i panie biskupie, no, a reszta jest na ty. I mówi, słuchaj, dalej masz ten rower do sprzedania? Ja mówię, słuchaj, ale jest 3 nad ranem. Ale masz czy nie masz? Ja mówię, słuchaj, zadzwoń rano. Spokojnie, spokojnie, ja płacę za tę rozmowę. Także... Oni są bardzo bezpośredni, mają duże poczucie humoru i naprawdę lubię i lubiłem tych ludzi, śledzę, co tam wydają i co tam nakręcą, także ciągle jest dużo Islandii we mnie. Nawet z Grześkiem wydaliśmy książkę Królik po islandzku. Grzegorz Kazdepkę, przypomnijmy, pisarz, który do tej pory był kojarzony jako autor książek dla dzieci i młodzieży, ale właśnie jest Królik po islandzku. Wasza wspólna książka, która jest zdecydowanie dla dorosłych, powiedziałbym. Tak. Ale dokończmy jeszcze tą Islandię, bo twój bohater pracuje w domu starców, którym jest strasznie przecież. To jest maszyna do usuwania niewygodnych członków rodzin, tak naprawdę. Tak. Tak, ten autor tam pracuje. Ja też pracowałem w domu starców na Islandii, ale nie z takich powodów jak nasz bohater książki. Rzeczywiście ludziom się... A jeszcze sobie bohatera nazwałem swoim własnym imieniem. To już wszyscy byli przekonani. Proszę państwa, taki dom starców nie istnieje, który ja opisałem w tej książce. Ja sobie uzbierałem go z anegdot, z tego, co ja przeżyłem. I postanowiłem coś takiego... opisać, ale sam dom jako taki twór, nie ma go po prostu. Tym niemniej podjąłem się, to już dawno było, bo to już 12 lat temu, ta książka jest wydana w 2006 roku, czyli 18 lat temu, tematu, który w Polsce jeszcze wtedy nie był ruszony. To znaczy domów opieki, oddawania rodziców czy bliskich do takich instytucji. Teraz to jest coraz bardziej popularne, z tym, że trzeba się zastanowić czasami nad taką sytuacją, bo ja myślę, że takie instytucje są bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne. Czasami człowiek jest taki i w takim wieku jego stan psychiczny i fizyczny no, nie rokuje, że ktoś sobie z nim poradzi w domu, więc on potrzebuje całodobowej opieki medycznej, pielęgniarskiej. No ale jak się chce pozbyć świadomej mamusi w taki sposób, to jest słabe. Jest dobrze, coraz bardziej sucho. Nogi śnieją, śmierć przychodzi od dołu, ale Egert, jeszcze jakby silny, prosi o pastora. ten już nigdy nie przyjdzie, bo umierać wolno pomiędzy 8 rano a 4 po południu. Kościół państwowy. Pastor jest więc urzędnikiem państwowym z wypłatą państwową. Pracuje 8 godzin i jeśli nie chcesz umierać w tych właśnie godzinach, to już nikt profesjonalnie nie przeczyta ci na łożu śmierci: Pan jest dobrym pasterzem. Może to zrobić naiwny Polak z miękkim sercem, wierzący jeszcze w coś tam. Biorę do ręki Biblię, szybko znajduję psalm, czytam. Egert się uspokaja, a może już całkiem stracił siły. Nie, chyba się uspokaja. To jest to, czego chciał. On chciał usłyszeć ten psalm, obojętnie z jakich ust, obojętnie z jakim akcentem. No i znowu, tak jak w Fisharmonii, to jest bardzo poważna książka twoja, ta islandzka, Dom Róży. I też opisujesz tam swoje wiersze wydane w lokalnym wydawnictwie. Czy ty jakiś fragment jesteś w stanie po islandzku powiedzieć jeszcze? Wiesz, jakbyś mi powiedział wcześniej, to bym... Nie jestem w stanie zadeklamować. Ale Grześmy dzisiaj, bo mieliśmy rano spotkanie dla dzieci, poprosił, żebym jakieś tam zdanie przetłumaczył. Więc przetłumaczyłem, ale z tymi moimi wierszami po islandzku to jest tak, że ja je napisałem najpierw po polsku, a potem przetłumaczyłem. Ja nie jestem w stanie pisać w innym języku niż polski. Nie jestem dwujęzyczny po prostu. Nie jestem genialny. Swoją drogą, przypomniała mi się też mniej więcej z podobnego okresu była taka książka Asystent Śmierci. A była, tak, dokładnie. Bronisława Świderskiego. Z Danii. Tak, no tak. Właśnie, on też pracował za granicą. Tak, to była po mnie ta książka, tak. Mm-hmm. I też mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Polak na emigracji, a tak naprawdę artysta, pracuje właśnie w czymś, w podobnej instytucji i to wszystko... Dariusz Nowacki napisał chyba do Wyborczej recenzję, bo ja czytałem i książki, i recenzję. Dones na państwo duńskie. Tak. No, w pewnym sensie tak. Słuchaj, a w jaki sposób ty w ogóle piszesz? Bo przecież ty od rana, jak ten pastor, jesteś w jakiejś innej pracy, jak jesteś w Wiedniu, prawda? Czy nie? Nie, ja się utrzymuję z pisania. Jestem pisarzem zawodowym i ja wstaję, idę do pracy, do drugiego pokoju. Ale jeszcze wcześniej pracowałem na etacie w Wiedniu. Byłem cieciem przez rok w takiej instytucji, która przywoziła, no nie nazwę ich pacjentami, ale pensjonariuszy, którzy mieli lekkie upośledzenie psychiczne i oni sklejali takie zabawkowe kolejki. I ja nadzorowałem ich, żeby oni nie zasypiali podczas sklejania tych kolejek, bo ten klej ich usypiał, więc miałem taką pałę, którą biłem w blaty i oni się budzili wtedy, a potem po tym sklejaniu kolejek miałem ich odwozić do domów, w których oni mieszkali pod opieką, więc to była jakaś taka inspiracja dla mnie też. Ale potem przyszły jakieś stypendia i nagrody i wznowienia i wydania zagraniczne i jakoś zacząłem z tego żyć. Ale z drugiej strony powiedziałeś wcześniej, że nie traktujesz tego swojego pisania tak, że masz plan, że teraz się musi ukazać następna książka, no ale się ukazują i skoro rano, po tym jak nie poszedłeś na spacer jak bohater z kijkami i siadasz do pracy, no to znaczy, że jesteś tak naprawdę no właśnie zawodowym pisarzem. Czyli, że musisz pisać. Znaczy, nie muszę. Nie muszę, bardzo dobrze, że ja nie muszę, bo to jest, wiesz, taka jednostka chorobowa, jak ktoś musi pisać. Ale niektórzy w Polsce mają niezłą kasę z tego, wiesz? Z tego, że muszą pisać. Ja natomiast dopuszczam taką chwilę w życiu, że ja już nic nie napiszę i wrócę do pracy jako pielęgniarz, czy nie wiem, pakowacz, obojętnie. Ja nie jestem zdesperowany, żeby pisać i dziękuję Bogu za to. Mm-hmm. No tak, ale z drugiej strony, bo trochę o tym myślałem, że jak przeczytaliśmy, urodziłeś się już jakiś czas temu, więc być może na kolejne zajęcia typu pielęgniarz, właśnie opiekun, cieć i tak dalej, czy będziesz miał na to siłę? Ale wiesz co, no faceci muszą pracować do 65 chyba, tak? To ile ci zostało? Niewiele. 58, no. No jeszcze trochę. Przysługuje mi z Islandii emerytura, bo przepracowałem tam lata, ale proszę państwa, tam Ludzie nie idą na emeryturę, a jak idą, to ona jest niska. Ale dopiero mogę ją pobierać w 70 roku życia. Więc wie pan, panie Maksie, albo będę pisał, albo będę pakowaczem, albo wygram w totolotka. Ale życie jest takie dziwne, czasami zaskakujące, że ja nie mam jakiegoś takiego wielkiego planu na nie. Coś bym chciał oczywiście. I nie chciałbym pakować. Ale jak będę musiał, to będę to robił. Tak? No ale te twoje prace typu pakowanie czy opiekowanie się dostarczają ci tematów do pisania. Ale już trochę przeżyłem, wiesz. Oraz poruszam się pociągami, a ludzie rozmawiają w pociągach. No, z całej tej podróży wczorajszej do Bydgoszczy, 15-godzinnej, niezłe opowiadanko mógłbym uszyć, myślę. O! Tak, tak. Ja myślę, że mam jakieś takie zdrowe podejście. Cały czas o tym myślę, że jak chcę się pisać, to nie wolno myśleć o tym, że trzeba musieć pisać. I tak... Tak jest. No tak, no nie wyobrażam sobie ciebie jako... No nie jesteś jak autorzy kryminałów, których oczywiście nasze koleżanki i koledzy, których podziwiamy bardzo za ich umiejętność wypuszczania kolejnego tytułu co pół roku, ale to jest inny rodzaj zawodostwa, bo ty rozumiem, że nie napisałbyś książki, której nie musisz napisać w tym sensie, że coś się wydarza w twoim życiu i coś musisz przepracować i wtedy piszesz, tak? Ale raz napisałem książkę na zamówienie i ona się nawet udała. Tomasz Sykielski miał kiedyś wydawnictwo kilka lat temu. On je wyrejestrował, nie ma go. Od deski do deski. Ja napisałem taki kryminał na faktach. Także jak dostaję zlecenie, to też mogę. Tylko wolę nie dostawać. A te książki dla dzieci, czy to są zlecenia, czy to są... Nie. No właśnie. Słuchaj, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo ja... Poczekaj, nasz syn Jan, najmłodszy, skończył 20 lat temu, 20 lat, nie 20 lat temu, tylko 20 lat, niedawno temu. I ja 13 lat temu, dokładnie 13 lat temu napisałem książkę dla dzieci pod tytułem Banksy. Bo nasz najmłodszy syn przyszedł i oprotestował język polski. Powiedział, że on będzie z nami rozmawiał po niemiecku i będzie pisał po niemiecku i tak dalej. I to był jakiś koszmar dla mnie. Polski autor, ja już wtedy pisałem oczywiście jakieś tam, miałem drobne sukcesy. Mówię, Boże, nie. Nie z synem po niemiecku, tylko z własnym synem. Przez Czterej Pancerni, Klos, w ogóle cała ta komunistyczna propaganda. Dolny Śląsk, Niemcy, ziomkostwo przyjeżdżające autobusem jakimś świetnym, z ubikacją w 70-tych latach, w tych prochowcach i w tych kapulisikach zielonych z piórkiem. Nie. No i jak państwo wiecie, są dwie stare metody wychowawcze. Jedna jest przekupstwem, a druga jest zastraszeniem. Ja postawiłem na tę pierwszą. Napisałem bajkę dla niego. Jan się urodził zresztą na Islandii, tak? Miał 3 lata, jak przyjechaliśmy do Wiednia. Napisałem tę bajkę i wydawca Format z Wrocławia, Dorota, wysłali 10 egzemplarzy autorskich, on przyszły. Odpakowałem je, położyłem na stole i mówię, o, coś przyszło. O, Janek też przyszedł, mówi, co to jest? Ja mówię, a, to wiesz, takie bajki, bajka. Nawet tobie zadedykowałem, ale jak ty nie chcesz czytać po polsku, to chyba coś nie dla ciebie. I on nie wstał na drugi dzień do szkoły, bo on wziął te książki w nocy i zaczął czytać tę książkę. I od tej chwili nie ma problemu. Także to był mój wielki sukces pedagogiczny, bo on mówi doskonale po polsku, pisze po niemiecku, też 4 języki zna doskonale. A potem się tak stało, że z Grześkiem Kazdepkiem napisaliśmy właśnie Królika po islandzku i on przeczytał tę wersję starszą Banksiego i mówi, słuchaj, może chciałbyś wznowić po prostu tego Banksiego. Ja mówię, wiesz co, nie pisałem tego z takim zamiarem, ale możemy to zrobić. I wydawnictwo Literatura z Łodzi wydało wznowienie tej książki w tamtym roku, w październiku. I tak teraz jest, że jak jeżdżę ze spotkaniami autorskimi, to rano mam dla dzieci, a wieczorem mam dla dorosłych. I to jest dosyć fajny. Zresztą, jak jeździliśmy z Królikiem po Islandzku i z Grzegorzem, to on miał rano spotkania dla dzieci, a potem miał spotkania dla dorosłych. Rano miał 140 dzieci, bo tam 4 klasy, szkoły czy tam tak dalej, a potem były spotkania dla dorosłych, jacyś ludzie wystraszeni. Nie, tam 30, ale dla Grześka to było mało. Ja mówiłem do niego, witaj w moim świecie. I trochę mu pozazdrościłem, w sensie takim humorystycznym. Mówiłem, słuchaj Grześ, twoi czytelnicy to się ciągle rodzą, a moi umierają. To jest słaba rzecz. Więc wydaliśmy jeszcze raz tego Banksiego i miałem kilkadziesiąt spotkań autorskich i to się podoba. Całkiem inna dynamika jest z dziećmi, one nie mają takich oporów jak dorośli. Jest to fajne i jest fajne, że spotkania są też rano, a nie wieczorem. I tak poszedłem za ciosem i napisałem następną książkę dla dzieci, która mam nadzieję wyjdzie w 2025, bo to jest, ja jestem autorem tekstu, a to trzeba na ilustratora czekać i to jest proces taki. Mm. Ale podoba mi się to. Trzymamy kciuki wobec tego, ale na koniec, to będzie ostatnie pytanie, chociaż wiem, że mógłbyś na ten temat tak naprawdę przez godzinę mówić. Hubert Klimko, Dobrzeniecki w pliku tekstowym w Trójce. Zarówno w Fisharmonii, jak i we wszystkich innych twoich książkach, Królik po islandzku wspomniany jest w ogóle książką autobiograficzną waszą, ale jest książką kulinarną, tak? Nie. To jest zbiór opowiadań. No dobra, zbiór opowiadań, ale tak się zdarza, że są tam przepisy. Tak, ale one są czasami jadalne. Tak się obawiam. Właśnie. Jaką rolę w twoim życiu pełni jedzenie? A szczególnie golonka, którą opisujesz w filmie. Świetnie, że zapytałeś o to, bo jedzenie bardzo ważne. To jest taki proces. Ja lubię ludzi zapraszać, ja gotuję, tak i... I proszę państwa, to nie jest tak, że gardzimy kuchnią wegetariańską, wegetarianami. Nie. Kuchnia powinna być dobra. Ja czaruję te rzeczy bezmięsne takie, że mniam po prostu. Zależy jaki jest wybór, jaki jest gust, jakie są preferencje. Natomiast lubię gotować i doceniam każdą dobrą kuchnię. Tak samo jak doceniam każdą dobrą literaturę i dobrą muzykę. Taki podział i wina też. Taki podział podstawowy. No i mamy tam taki ustęp w tej książce o golonce, tak? Fisharmonii. Redaktorka tej książki, która nie je mięsa od 20 kilku lat, redagując ten ustęp właśnie o jedzeniu golonki, a musicie państwo wiedzieć, że w Wiedniu, w Schweizerhausie, na Praterze, są najlepsze golonki na świecie. Ona się chyba skusiła i po zredagowaniu tego fragmentu zjadła golonkę, chyba się źle czuła, ale to był taki komplement dla mnie, że tak sugestywnie opisałem tę restaurację, kelnerów, proces przygotowywania i tych ludzi, którzy to jedzą, że ta scena się udała. A że jestem jakimś tam kulinarystą, bo też w książce pod tytułem Kołysanka dla Wisielca mamy jakieś przepisy kulinarne. Ja bardzo często do swojej prozy zamieszczam je po prostu. Zapachy, jedzenie. To jest świetna rzecz. Biesiadowanie razem. Bo jedzenie to nie jest tylko dla jedzenia. Jedzenie jest dla rozmowy. Po to, żeby być razem i dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby się też ukazała za jakiś czas książka kolejna naszego gościa Huberto Klimko Dobrzeńskiego, która będzie jeszcze bardziej kulinarna. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Jesteśmy w Bydgoszczy. Przypominam, kiedy będziecie słuchać tego już jako podcastu, to na pewno już nie będzie wtedy festiwalu początek sezonu, ale będzie po raz kolejny za rok. Z Bydgoszczy, z gościnnego studia Radia Pomorza i Kujaw rozmawialiśmy o Fisharmonii, snów, powiązałce i także o innych wcześniejszych książkach naszego gościa. Rozmowę prowadziłem ja, czyli Max Cegielski. Bardzo dziękujemy i wobec tego smacznego. Dziękuję. Czytajcie państwo Fisharmonię. Autopromocja.